Dobry wieczór Państwu. W audycji Czarna Noc witają Ewa Redel i Hirek Wrona. Dziś zabieram Państwa w podróż funkową po Stanach Zjednoczonych. Rozpoczynamy, no bo to najbliżej chyba nas, albo przynajmniej jedno z najbliższych nam miejsc, czyli od Florydy. Zatem funk z Florydy. Rozpoczęła formacja, która nazywa się dość kontrowersyjnie The Mighty Dog Catchers i popełnili w swojej działalności zaledwie dwa single. Jeden z nich miałem przyjemność Państwu przed chwilą zaprezentować. It's Gonna Be a Mess to tytuł tego nagrania. Później właściwie niczym się nie wsławili. Na czym polega dzisiejsza nasza podróż i taka no, forma zabawy? Otóż kiedyś ukazała się seria płyt, które zawierają nagrania bardzo mało znane dla nieznanych, niezależnych wytwórni amerykańskich, ale właśnie z takim funkiem z przełomu lat 60., 70., czyli z muzyką, która tak naprawdę kreowała brzmienie lat 70. w całej muzyce popularnej, no bo pojawił się funk, pojawił się soul, później pojawiło się disco, a później z tego wszystkiego wyszedł rap. Czyli ten funk, taki właśnie niezależny, undergroundowy, miał olbrzymi wpływ na rozwój późniejszej muzyki. Dlatego z przyjemnością można sobie posłuchać tych starych, zupełnie nieznanych nagrań. Pozostajmy zatem na Florydzie. Te krótkie bardzo formy funkowe posiadały niezwykłą energię, i która powstawała właściwie podczas nagrań w studiu. To były nagrania tak zwane live, czyli wszyscy muzycy wchodzili do studia, nagrywali jeden utwór i po prostu wychodzili. To nagranie zostało popełnione w 1972 roku. Artysta nazywał się Del Reyes, tak nazywała się grupa, która nagrała ten utwór, a jego tytuł to Pure Funk, część druga. Thank you. nobody, ain't nobody gonna make me change my mind. Oh, play it pretty now. Sometimes you do me wrong, little woman. To z kolei nagranie, które powstało w studiu Criteria w Miami na Florydzie w roku 1971. Sam Baker, tak nazywał się głos, który do Państwa zaśpiewał, a Do Right Man to tytuł tego nagrania. Tutaj oczywiście było wielu innych muzyków, którzy mu towarzyszyli. Nie będę ich wymieniał, bo to nie ma najmniejszego sensu, ale Sam Baker był bardzo ciekawą postacią. W momencie, kiedy nagrywał ten utwór, miał 30 lat i już pewne osiągnięcia, ale uwaga, na scenie gospel. I później gdzieś coś tam w głowie się pojawiło takiego, że można ten gospel trochę inaczej wykonywać. No i właśnie powstała taka piosenka. Teraz przenosimy się, muszę szybko przypomnieć sobie, jak mapa Stanów Zjednoczonych wygląda, na północ do Karoliny. Yeah. Na gitarze grał tutaj 18-letni zaledwie Percy Hooper, który był producentem i pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia nazwanego The Ultimates. Utwór został zarejestrowany w 1973 roku i olbrzymi wpływ na i Percy'ego Hoopera i na Ultimates miał Shaft i Isaac Hayes, zresztą słychać to było w tym utworze. Przyznają Państwo, że bardzo oryginalne brzmienie gitary Percy'ego Hoopera i to jest początek takiej trzyczęściowej prezentacji muzyki funk z Karoliny. I tutaj słyszeli już Państwo wpływ Jamesa Browna na nagranie Carly and the Groovers, Can We Rap? Nawet nazwa rap się tutaj pojawia. To jest nagranie 72 roku. Oczywiście nikt wtedy jeszcze o porządnym rapie nawet nie myślał. I nagranie to powstało w stanie Karolina. Przypomnę, że właśnie funkowo jesteśmy właśnie w tej części Stanów Zjednoczonych. I've been wearing them too long. I want you to help me. Plakaty reklamujące występ Sandy, bo pod takim pseudonimem ukrywała się artystka, aczkolwiek naprawdę nazywała się Sandia Garvin. Reklamowały ją tak: Too Hot, Too Stop, Hot, New Single, Stand Up, Be a Man, The Fabulous Sandia. No, takie to były czasy, a Sandia stała z gitarą elektryczną w bardzo takiej seksownej pozie i reklamowała swój nowy singiel. Stand Up and Be a Man to tytuł tego nagrania, które powstało w roku 75. Z Karoliny zabieram Państwa na zachód, właściwie na południowy zachód, do niezwykle gorącego Teksasu. San Antonio to być może wielu, zwłaszcza młodszym słuchaczom, kojarzy się przede wszystkim ze znakomitą drużyną koszykówki, ale w 71 roku powstało tam takie właśnie nagranie, które zresztą w studiu, które nazywało się Epstein Studio, i wykonał je w zespół, który nazwał się Little Junior Jesse and His Teardrops and the Tears. No więc dużo tych tutaj nazw różnych, funky stuff to tytuł utworu. Bardzo krótkiego, bo 2,5 minuty, ale jak Państwo słyszeli, pełnego niezwykłej energii. Pozostajemy w Teksasie. Podobnie nagranie z 1972 roku. Tak się zastanawiam, skąd oni brali nazwy tych swoich zespołów. Ticklet Pink, tak się nazwał zespół. Reach Out and Give Me Your Hand to tytuł nagrania zarejestrowanego w Sunset Burnett Studio w Dallas z kolei, również w stanie Texas. Majestics to tylko nazwa wykonawcy. Funky Chick z kolei to tytuł nagrania. Kompozytorem tego utworu był gitarzysta rytmiczny grupy Ronnie Allen, ale w składzie grupy Majestics między innymi dość rzadki instrument w zespołach funkowych, czyli nie trąbka, ale kornet. Lacey Barton na nim grał. No i jak słyszeli Państwo, to brzmienie Majestics naprawdę było porywające. Ostatnia kompozycja ze stanu Texas w naszej funkowej podróży po Stanach Zjednoczonych. Groove on. If you feel like you wanna make you feel like you wanna scream. Cause that's your way of letting off steam. Scream on. Singing is your thing. Sing on. Sing on. If you wanna make love all night and you feel it's right, ride on. Ride on. Cause whatever, oh, you do, yeah, you gotta do it now. Don't think. Pamiętają Państwo bohatera walki o wyzwolenie Meksyku, Zapatę? No to właśnie tak nazywa się ta grupa, która przed chwilą wystąpiła, Zapata. Do Your Thing, część pierwsza i druga. Fantastyczne nagranie zarejestrowane ponownie w Epstein Studio w San Antonio w roku 72. O względy tego zespołu między innymi zabiegali tacy giganci muzyczni jak Etta James czy The Rolling Stones, którzy zapraszali zespół do otwierania ich koncertów. I kończymy naszą wizytę w stanie Texas. No i teraz zapraszam na środkowo-zachodnią część Stanów Zjednoczonych, bo stamtąd będzie pochodziło kolejne 4 nagrania funkowe. And brown sex machine. Keep it bold, proud and clean. Push the button on your Mr. Machine. Yay! Come on! Wind me up! Yeah. by doing it, oh, doing it, doing it, oh, doing it. The Mr. Machine, the Mr. Machine, and yeah, yeah. Oh, you're doing it. And Rusty Ford. No i widoczny był tutaj bardzo i słyszalny właściwie wpływ Jamesa Browna na nagranie, które zostało zarejestrowane w 1967 roku w Cinema Sound w Grand Rapids. I to było, wykonawca nazywa się The TMGs, a tytuł nagrania The Hatch. Darrell Wirlik, który grał na saksofonie tenorowym, stał tak naprawdę częściowo za brzmieniem tego nagrania, ale drugą ważną osobą był Thomas McGee, czyli organista. Przypomnę również, że wpływ tutaj z Jamesa Browna na Thomasa McGee był bardzo znaczny, dlatego że James Brown w początkowym okresie swojej kariery również bardzo często grywał na organach Hammonda, zwłaszcza w tych nagraniach z lat 60., co też słychać na tych jego wcześniejszych płytach. Później już tylko został frontmanem i tańczył, robił te swoje szpagaty i fantastycznie krzyczał na scenie. Kompozycja, mam nadzieję, że Państwu doskonale znana, A Day in the Life, czyli Lennon McCartney, a zespół nazywał się Chocolate Snow. To nagranie pochodziło z 73 z kolei roku i powstało w Fidelity Studios w Wichita. Ważną postacią w tym zespole i w tym konkretnie nagraniu był trębacz i grający na instrumentach klawiszowych Ron Taco Tabor, co słychać było. Ten Hammond w tym funky, zwłaszcza w tym ze środkowo-zachodniego, zachodnich Stanów Zjednoczonych, był bardzo popularny. Webster defines procrastination as putting off until tomorrow what can be done today. Listen here, baby. Come on with us, man. Stop wasting time putting off until tomorrow what can be done today. The thing is so simple. There's nothing to it but doing it. Come on with us and do it today, huh? We can't wait till tomorrow. Niesamowicie psychodeliczny zespół The Us, tak nazywał się Let's Do It Today. To nie wydałem do tej pory wersji, dopiero na tej kompilacji pojawiła się po raz pierwszy. Rok 1969 i dużo tutaj psychodeli i funky i soulu. Kiedy słucha się tych nagrań, między innymi ze środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, w ogóle z całej Ameryki z przełomu lat 60. 70. Niewiarygodne, ile fantastycznej muzyki zapomnianej dziś pozostało gdzieś tam i znakomicie składa się, że one są gdzieś tam wznawiane. Tylko trzeba trochę poszukać i znaleźć. Ewa Redel i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę w audycji Czarna Noc. Na zakończenie przenosimy się do słonecznej Kalifornii i tam kolorowa woda. Tak nazywa się zespół, czyli Watercolor, All Blended Into One. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Dzika karta.